Stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Spraw Wewnętrznych złożyła kondolencje rodzinie 5-letniego Dawida Żukowskiego. Z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta wiodąca astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dziś mija dokładnie 50 lat od lądowania człowieka na Księżycu. Elżbieta Witek na Twitterze złożyła kondolencje rodzinie 5-letniego Dawida Żukowskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękowała także policji za zaangażowanie w poszukiwania dziecka. Wcześniej Komenda Stołeczna Policji przekazała informację o odnalezieniu ciała zaginionego chłopca. Mariusz Mrozek powiedział, że policjanci liczyli na szczęśliwe zakończenie akcji poszukiwawczej. Dodał, że informacja o znalezieniu ciała nie jest tą, którą pragnął przekazać. Niestety ta informacja, którą mam Państwu do przekazania, nie będzie informacją tą, która dawała tutaj nadzieję, nie będzie tą, którą jednak liczyliśmy, że będziemy mogli przekazać. Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka z prawdopodobieństwem graniczącym. Prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Jak powiedział Mariusz Mrozek, poszukiwania 5-latka były największymi w historii polskiej policji. Udział w nich brali policjanci z Polski i Niemiec, Straż Pożarna i Wojska Obrony Terytorialnej. Funkcjonariusze spotkali się również z ogromnym zaangażowaniem społeczeństwa i pomocą z jego strony. Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami Białego Stoku. Kilka razy próbowano go zakłócić. Policja poinformowała też, że zatrzymano 20 osób. W centrum miasta odbyło się też dziś kilka innych zgromadzeń oraz piknik rodzinny. Jeszcze przed marszem dochodziło do utarczek słownych między jego uczestnikami i kontrmanifestantami ze środowisk kibiców. Kibice próbowali zablokować marsz. Policja musiała użyć gazu. W uczestników marszu rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Marsz ruszył więc bez zapowiadanych wcześniej przemówień. Wiozący 3 nowych członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rosyjski statek wystartował dziś z kosmodromu Bajkonur i pomyślnie wszedł na orbitę okołoziemską. Statek Sojuz MS-13 ma zacumować do stacji 50 minut po północy. Wraz z wycofaniem w 2011 roku ze służby amerykańskich wahadłowców NASA została bez własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wymiana członków załogi stacji następuje wyłącznie z pomocą rosyjskich statków Sojuz. Mija 50 lat od lądowania człowieka na Księżycu. 20 lipca 1969 roku misja Apollo 11 dotarła na Srebrny Glob. W nocy z 20 na 21 lipca Neil Armstrong pierwszy postawił stopę na Księżycu. Podróż na Księżyc trwała 4 dni. Kiedy amerykański astronauta Neil Armstrong postawił stopę na Srebrnym Globie, wypowiedział słynne zdanie: to jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Zdaniem Kamila Deresza z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, efektem misji Apollo 11 był nie tylko spacer człowieka po Księżycu, ale także rozwój techniki. Trzeba było naprawdę wszystko skonstruować. Nie tylko rakietę, ale też lądownik, skafandry astronautów, żeby się poruszać w próżni. Komputer, który współdowodził tą misją. Dziś wyzwaniem jest wybudowanie na Księżycu stałych baz, które będą bramą do badań kosmosu, wyjaśnia Kamil Deresz. On tu na myśli na przykład wyprawę na Marsa. W związku z tym wybudowanie na przykład stacji orbitalnej wokół Księżyca stałej, bramy do Księżyca lub do Marsa, ona się nazywa w programie Artemis Gateway, byłoby takim przyczynkiem. NASA planuje powrót załogowej misji na Księżyc. Ma się ona odbyć do 2024 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na kolejny serwis zapraszam o 23, a przed 22 na antenie Trójki transmisja koncertu Dali Zawiałów. A już teraz sport i Mateusz Fusiarz. Dwa sobotnie mecze Ekstraklasy za nami. Na początek Kraków Częstochowa zderzył się z ekstraklasową ścianą i przegrał 0-1 z Koroną Kielce. Nie ma to jak wygrać na inaugurację sezonu, powiedział obrońca Korony Daniel Dziwniel. Ważne było dobrze wejść w ten sezon, bo jest paru nowych zawodników, w tym też ja. Jesteśmy nową drużyną, także fajnie zacząć od zwycięstwa, to buduje zespół. No i żeby tak kolejne mecze dalej budować zespół, zaangażowanie było na 100% i od tego zaczynamy i piłka dochodzi tylko. Wynikiem 1-0 zakończył się też mecz Wisły Kraków i Śląska Wrocław i znów wygrali goście. Sezon przy Reymonta rozpoczął się zdecydowanie nie po myśli kibiców, którzy po kłopotach z poprzedniego sezonu liczyli na jak najlepsze otwarcie tego nowego. Rozpoczyna się druga połowa ostatniego dziś meczu. Piast prowadzi z Lechem 1-0 i chyba mistrzowie Polski podtrzymują dobrą formę z eliminacji Ligi Mistrzów, tylko ciekawe jak poradzą sobie w ostatnich 10 minutach spotkania. Nie próżnują piłkarze, nie próżnują lekko atleci. Mistrzostwa Świata w Katarze tuż, dlatego Polacy szlifują formę gdzie tylko mogą. W Londynie Diamentowa Liga. Świetnie spisali się Marcin Lewandowski i Sofia Ennaoui, którzy na swoich dystansach, to jest biegach na 800 i 1500 metrów, wywalczyli kwalifikacje olimpijskie. A w takim szczytnie startowali kulomioci. Wygrał Michał Haratyk. Mistrz Europy z Berlina w najlepszej próbie uzyskał odległość 21-38. Drugi był Konrad Bukowiecki z wynikiem 20-95. Bukowiecki, rodowity szczytnianin, był też gospodarzem meetingu. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko organizacyjnie daliśmy radę zrobić. Robiliśmy to po raz pierwszy, ale wydaje mi się, że wyszło to bardzo fajnie. Także jestem mega, mega zadowolony. Wyniki też świetne, bo Michał ponad 21 metrów, ja minimalnie poniżej 21 metrów. Także wyniki światowe, szczytnie, także no świetne. Myślę, że jak na takie małe miasto, jakim jest Szczytno, to ile ludzi dzisiaj przyszło na meeting pchnięcia kulą, jest jak najbardziej zadowalające. Naprawdę masa moich znajomych, znajomych twarzy, mojej rodziny zagrzewali mnie do walki naprawdę bardzo mocno i bardzo im wszystkim dziękuję za to i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. W Gliwicach trwają 93. Mistrzostwa Polski w tenisie. Wiemy już, kto wygrał oba turnieje deblowe, a także rywalizację w mikście. W grze podwójnej mężczyzn lepsi od Pawła Ciasia i Grzegorza Panfila byli Kacper Żuk i Jan Zieliński. Tak naprawdę wychodząc na jakikolwiek finał, na jakimkolwiek turnieju zawsze jest trochę stresu i rywalizująca z nami para w finale nie była tam też przypadkiem, więc na pewno wynik nie świadczy o poziomie gry dzisiejszego meczu i udało się dzisiaj wygrać. Zagraliśmy przyzwoity mecz, też nie nasz najlepszy, ale w najważniejszych momentach graliśmy swoje i jesteśmy zadowoleni z rezultatu. No, mamy nadzieję, że następne turnieje będą się tak samo układać. W deblu pań wygrały Weronika Falkowska i Martyna Kubka, które w dwóch setach ograły Darię Kuczer i Anastazję Szoszynę. W mikście najlepsza była para Grzegorz Panfil i wspomniana przed momentem Anastazja Szoszyna. I na koniec jeszcze coś o lataniu. Sebastian Kawa zdobył w słowackiej Prievidzi złoty medal szybowcowych Mistrzostw Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie więcej chmur niż słońca, na wschodzie i miejscami na południu przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe burze od 19 stopni nad morzem i na północy kraju do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Byłeś z nimi na ciemnej stronie księżyca. Próbowałeś przebić się przez ścianę. Szkoda, że ich tu nie ma, prawda? Niezapomniane utwory Pink Floyd na żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Off Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. Off Festival. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista.

Swoje pierwsze studyjne podejście do utworu Come Together Lennon zaczął wręcz agresywnie. No ale potem, jak to on umierał ze śmiechu i jak to często mu się zdarzało, kompletnie pomylił tekst, a w zasadzie można powiedzieć, że go zapomniał. W czasach, kiedy w internecie można znaleźć wszystko, polecam Państwu próbę wyszukania zdjęć ze wspomnianego przeze mnie w pierwszej godzinie pokazu próbnego montażu filmu Let It Be dla zespołu The Beatles. To robi ogromne wrażenie, bo jest puste kino i gdzieniegdzie siedzą nie obok siebie, tylko rozdzieleni, jakby już byli na etapie nierozmawiania ze sobą. Lennon z Yoko Ono, Linda McCartney z Paulem, ojciec George'a Harrisona z synem i wyraźnie zasmucony tą sytuacją Ringo Starr. Tych zdjęć jest kilka i są fascynującą stopklatką pewnego momentu w historii, bo to był 20 lipca roku 1969, czyli dzień, w którym człowiek stanął na Księżycu. Przypomnę, że możemy jeszcze pokusić się o znalezienie, bo też jest dostępne zdjęcia z kolacji po tym pokazie, po którym już panowie i panie zasiedli do telewizorów, żeby wspólnie obejrzeć pierwsze kroki człowieka na Księżycu. W moim przypadku miałem wtedy 12 lat. 20 lipca 69 roku, który pamiętam bardzo dokładnie, odbywał się w rzeszowskim hotelu na oczywiście czarno-białym telewizorze, choć transmisja i tak była czarno-biała i jak Państwo pamiętacie, dość fatalnej jakości, ale przecież nie narzekaliśmy, bo oglądaliśmy coś absolutnie surrealistycznego, czyli obraz prosto z Księżyca. Pamiętam też transmisję radiową, w której podekscytowany reporter Polskiego Radia, komentując ten obraz telewizyjny, powiedział: wyszedł, zszedł na ziemię, ktoś go poprawił, nie na ziemię, na Księżyc. A ja następnego dnia rano poszedłem na lokalny targ w Rzeszowie kupić jabłka i pani sprzedawczyni, kręcąc głową, powiedziała: to jakaś bujda, to przecież niemożliwe. Jeszcze jedna piosenka Beatlesów, wprawdzie nie z płyty Abbey Road, ale zdecydowanie kosmiczna. Across the universe, Jack, Rude, Dave, and I. Oh, pierwsza, chyba nawet bardziej kosmiczna wersja utworu Across the Universe, początkowo wydana wyłącznie na specjalnej płycie charytatywnej, potem trafiła na finalną wersję albumu Let It Be. Kosmiczna muzyka, która ma być ścieżką dźwiękową do tego szczególnego dnia, jakim jest 20 dzień lipca, 50 lat po pierwszych krokach człowieka na Księżycu, i przyszła mi do głowy rzecz bardziej współczesna, nawet bardzo współczesna, bo niedawno wydana, ale jednak sięgająca bardzo odległej przeszłości, EAPS. To oczywiście Południca, centralny i prawdopodobnie najważniejszy utwór na nowym albumie grupy EAPS, Slaving Spirit, sięgający do naszych korzeni, nie tylko muzycznych, myślę, że przede wszystkim nie muzycznych. A teraz nasz hymn ostatnich dwóch dni. Młodziutki David Bowie w swoim mieszkaniu przy 22 Clarill Grove w południowym Londynie z gitarą akustyczną w ręce, 12-strunną, komponuje nowy utwór. Miał być jego reakcją na kosmiczne szaleństwo wokół, jak określał medialny zachwyt nad podróżą człowieka na Księżyc. Atmosfera tego utworu rzeczywiście jest dość klaustrofobiczna, trochę przypominająca astronautów amerykańskich, którzy byli ludźmi dziwnymi, bliskimi schizofrenii przez swoją odporność na niebezpieczeństwo, przed którym stanęli. Dziś po latach wiadomo, że był absolutnie rozważany scenariusz tego, że Buzz Aldrin i Neil Armstrong nie wrócą z lądownika kosmicznego do orbitującego wokół Księżyca Michaela Collinsa, a Richard Nixon miał na tą okoliczność przygotowane, odnalezione niedawno w archiwach specjalne przemówienie. To wszystko gdzieś przewija się w nastroju tego utworu, którego pierwszą, najpierwszą istniejącą i zachowaną wersję demo teraz posłuchamy. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. Can I please get back inside now if I may? A single. Are we recording now? Wait. Christy, don't talk. Ground control to Major Tom. Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8. 7. 6. Commencing countdown, engines on. 3. 2. Check ignition and may God's love be with you. Pierwsza nagrana, pierwsza istniejąca, pierwsza zachowana wersja utworu Space Oddity, który też obchodzi swoje 50. urodziny. Lista osobista. Na scenie Lato z Radiem Festiwal gotowa do finałowego występu drugiego dnia w Pucku Daria Zawiałow. Miałem okazję dzisiaj z Darią i jej zespołem spotkać się w naszej strefie muzycznej. Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, którymi chętnie się podzielę. Na przykład to, że ich napięty koncertowy kalendarz powoduje, że umówili się w tym roku w zespole, że wakacje będą w październiku. Daria wprawdzie twierdzi, że po powrocie ze Stanów ma od razu pierwszego dnia koncert, ale jak na razie nie zatrzymują się. Widać też, że w zespole jest trochę różnica zdań. To Daria jest tą lokomotywą, która prze do przodu i w zasadzie bez odpoczynku cały czas chce koncertować. Koledzy może nie do końca. Kiedy zapytałem o rzecz, która jest powszechna wśród muzyków, czyli takie przesunięcie tego, jak odbiera nagrania publiczność, a jak odbierają ich twórcy, którzy, jak wiadomo, bardzo często w całym procesie pisania albumu, jego produkowania i wydawania są już mentalnie gdzie indziej. Okazało się, że Daria z nową płytą Hanoi jeszcze jest mocno zaprzyjaźniona i tak naprawdę dopiero rozgrywa ją na koncertach, podczas gdy koledzy myślą już o czymś zupełnie innym. byli zachwyceni informacją, że Trójka będzie transmitować dzisiejszy koncert, choć mówią, że zawsze w takich sytuacjach bardziej się spinają i czasem przygotowują coś specjalnego, a tę wiadomość przekazałem im dzisiaj ja, ale przyjęli ją z godnością, mówiąc, że z Trójką akurat wiążą ich chyba największe więzy przyjaźni i emocje. Daria wspominała pamiętny koncert w Studio Osieckiej, gdzie jej gośćmi byli Bela Komoszyńska, Gaba Kulka i ktoś jeszcze, kogo w tej chwili zapomniałem, ale zarówno Daria, jak i Państwo pewnie doskonale to pamiętacie. Na scenie Lato z Radiem Festiwal, na finałowym koncercie dzisiejszego dnia przed Państwem za chwilę, Daria Zawiałow z zespołem. na końcu szarówki. Serdecznie. O, widzę przepiękny transparent. Witamy was wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Witamy oczywiście również wszystkich państwa przy odbiornikach, którzy słuchają radiowej trójki albo radiowej jedynki. W końcu dzisiaj świętujemy lato z radiem. Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że przybyliście tutaj dzisiaj tak tłumnie się z nami zobaczyć. Postaramy się oczywiście dać wam dzisiaj konkretny ogień. Ja się nazywam Daria Zawiałow, to jest mój zespół. I będziemy... Dzięki. Dzięki. Będziemy dzisiaj dla was grać utwory głównie z albumu Helsinki, ponieważ promujemy najnowszy album o tym tytule. Natomiast pojawi się też coś, wiadomo, z poprzedniej płyty, czyli z płyty Akysz i coś jeszcze, także bądźcie z nami do samego końca. Mam nadzieję, że zostaniecie. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hennu nosić, nie bać się. żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu strat. Każdym razem gonię dalej, nie zabieram nic. Każdym razem krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długi wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Krótko dziś zostanę mały zryt. Krótkie moje myśli, za krótkie sny. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. 3 metry czas. Poczekam tu na ciebie kilka lat. Hej! I znowu dalej, gonię dalej i nie zabieram nic. Za każdym razem krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długi wstyd. Krótkie są mi wiele mat, nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans, wolałabym przespać cały świat, krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce. Dziś zostanę mały zryw, krótkie moje myśli, a potem zbyt. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. We'll be right back. pięknie. Bardzo dziękujemy. Wszystko dobrze u was? Tak, na pewno?